bona nit, fieres fanàtiques de la música reggae, benvinguts. El minidisc? El minidisc ja està gravat. Vale. Que avui comencem abans, no? Avui, bueno, sí. Sí, perquè estàvem preparant, no sé si ens estàveu sentint, ens ha capetat això. El nostre amic ordinador, que maté mania, cada cop que vinc jo... El Gerard no se sent. No se sent. Oh. Ara, ara. Doncs sí, sí, per qui no s'ho cregui encara, això és Ràdio Sant Pere Sant Pau, el 101.0 de l'FM. Tot just comença Ganja Nights, una horeta de música negra, jamaicana i etc, etc. Perquè gaudiu fins al punt de les 11. Bé, doncs anirem començant, mentre intentem recuperar l'ordinador. Vale, què fotem, doncs? Mira, també hem de dir que, ja que vam comentar la setmana passada, que aquest divendres 19 de juny és la següent festa de Guns N' Roses, Guns N' Roses Crew, que doncs ja, com us hem anat comentant els últims programes d'aquests últims mesos, doncs aquest cop va de Soul and Other Soul. I com el nostre Frankie ens va comentar que avui seria només d'aquests estils musicals... No, només no, perquè ha vingut sí? El Pallaretti i ha portat cosetes, no? Ah, així que hi ha una secció especial. Secció especial avui. Sí, però una mica de soul també, ja que el divendres tenim la festeta. Escolteu aquesta veu, és la veu del disseny. Quins collons, tots els anglesos són iguals. Bohemio. Bohemio, diu. Calmo, cabron. És el president de la penya. No, el president de la penya, qui és? Tu o ell? És el David. És el David, és el David, president del penya, president del club. De la penya, tio. Entrenador, jugador. Ui, ui, ui, aquí ja hi ha mar, eh? Això és una capador, eh? Se comença a parlar de directives. La millor manera de tenir controlat les coses és estar a tots els estaments. Bé, doncs, com deia el Gerard, que aquest divendres hi ha festa Northern Soul i Soul al Groove, escoltarem una cançó d'un recopilatori de Northern Soul que es diu Reaching for the Best i escoltarem la cançó que es diu del, així igual i el grup es diu Exeters. A star. I just don't have any hope. Atenció, que ha ressuscitat The Computer. Sí? No. What a pity. What a pity. Que dius que vols un cigarro, dius? What a pity. Bé, doncs, mentre intentem... Sempre diu el mateix, eh? Però... Mentre intentem que s'engegui l'ordinador... Però el pròxim dia això, no sé, quasi posa't tu aquí, perquè tu sembla que no t'ho facis. No, tio, portem un bat de béisbol i ho acabem ràpid, saps? I que et complin un altre, no? No, al final m'acabaré portant el portàtil i ho acabarem per la via expeditiva, això. Sí, no? Però és el xungo que els d'abans, els hiccuperos, no els hi passa. Espera't, ara sembla que tenim algun... Bueno, alguna connexió, alguna connexió des de Mart. Ens arriba. Bueno, sí. Seguirem amb així amb el Sul i escoltarem una cançó d'Otis Redding que segur que la coneixeu tots. No. No? Pues ara la coneixeràs. Es diu Security, que la fent la Torpe Brass, no? Sonava. What a torpes. Doncs... Otis Redding. I want security, yeah. Without it, I'm at a great loss. Oh, now, security, yeah. And I want it at any cost. Oh, now, don't want no money. Right now, now, now, now, now, now. Què era això? Sí. Sí. Bueno, sorolls que se senten aquí de fondo. Sí, el que no se senti aquí, ja. Bueno, comença la secció... Com te diem la teva secció? Digue-li com vulguis. Amb secció carinyo, del Perú, secció Pallaretti. Secció Pallaretti. Queda guai, eh? Vale, vinga, va. Sí. Vinga, va. Vinga, va, que m'assembla bé. Bueno, doncs per seguir calentant motors pel divendres, un tema que es diu Grab your partner and do your own thing. Sí. Hòstia, és complicat l'anglès de collons, eh? De Baby Al and the Caps, i bueno, surt amb un recopilatori que es diu Acting Speak Louder Than Words, de 67 al 70. I bueno, té molta canya per la gent aquesta que diu que el Sul és apalancat i tot això. Sí, perquè recomanes anar a la festa del divendres perquè... Sí, la recomano, Gerard. I tu... Però més que res, la gent que ens està escoltant, perquè no són estils que s'escoltin sí, massa en festes, sí. Saps? La gent diu que és poc ballable, que és poc animada i no sé quantes coses més, però jo trobo que sí. I aquí ho podem demostrar, no? Si el senyor aquest... El senyor David... president del Botijo Futbol Club. Després farem 5 cèntims de com va anar the last match. Bueno, va ser una jornada collonuda. Va, que sí, Frankie. Va ser impressionant. De puta mare. Doncs després me feu 5 cèntims, que vols ganja Niners. Doncs vinga, xufa. Si vols un euro i tot. Soul, soul, soul. And do your own thing. Això és Ganja Nights, ja ho sabeu, 977-2500-00, si us voleu trucar alguna coseta. I què més, Franqui? I què més? Doncs si voleu escoltar el programa en diferit, el podeu escoltar a ganjanights.blogspot.com. Pum-pum. No, ganjanights.blogspot.com. Pum-pum. Molt bé. I si voleu escriure-ho a algú, és ganjanights@gmail.com. Perfecte. El MySpace, no sé. Sí, myspace.com/ganjanights. Però el MySpace el tenim com a oblidat. Jo bueno, ja el borraria, tio. No. Algun dia canviarem les cançonetes, Franqui. Ja, sí. Anirem modelant. Modelant, sí. El que hem de fer és algun dia algun Facebook, o no? De ganjanights. Sí, ja, hi ha un grup al Facebook. Sí o què? Oh, i tant. Si no, no t'arriben a tu les cançons. Festa Gansul. No t'ha arribat? No t'ha arribat, desgraciat? No, gràcies a... No, jo... Gràcies al Xavi. Hòstia. A mi m'ha arribat avui, eh? Ah, sí? Sí, Franqui, bona feina. Veus? Sí? Tu que no ho saps. Bueno, avui no l'he mirat, saps? No s'ha de mirar això cada dia. Doncs, bueno, el Xavi, no? Bueno, pues seguirem amb un tema que es diu Seven Days is Too Long, de Chuck Wood, que surt amb un recopilatori que es diu The Best Northern Soul All Nighter, i bueno, el primer CD, perquè són diversos. I bueno, a mi també em sembla que està molt bé. Per què no? First time I called you, girl, they said you wasn't home. And the second time I tried it, they said you wanted to be left alone. We had a lover's call, yes we did, like all lovers do. I'm ready to make up, it's all up to you. know. It's written on your face. Just as well as mine. 'Cause 7 days is too long, well, without you, baby. Come on back to me now. 7 days is too long without you, baby. Come on back to me. Let's stop playing, girl. Mola, Franqui. Sí, sí. Sí, sí. Mola, molt. Ni apalancat, ni res. No, no. Ei, ja també comencem a tirar una mica de cervesa al terra perquè rellisqui una mica més. Vinga, va. Tira, tira de la teva, però. No, en sèrio, És curiós. La nassa no. És curiós perquè diria que fa 10 anys, Franqui... Però la cervesa és enganxosa, tio. Bueno, no, però dic cervesa per dir qualsevol líquid, saps? Qualsevol que fluid. Això els mots, sempre per ballar i... Allò, per relliscar més amb les sabates al terra, són uns friquis, tio. Ja, s'ha tirat. Bueno, aquella festa, tu vens fins, sí, no? Sí, fa 10 anys, sí. Allò, allà com un puto hotel, no? El Princesa Sofia, imagina't, saps? I érem allí que estàvem flipant, i érem els més joves. Però vaja. Autèntic, autèntic, va ser... Bueno, pallarete. No. Vale, ja hem deixat de dir collonades, ara tot el que tu. Ja està, no? Anem a posar música. Sí. Deixa'm dir que aquí el programa no es veu. Eh? No, aquí no veu ningú ni res, això, no? Perquè ah, no, no, bevem aigua. Això mateix. I aigua de tant en tant, perquè tampoc, eh? Aigua del Carme. Aigua del Carme. Ui. Bueno. O del... Ha matat algú, David? Fotut un cop de cap algú. Okay. Bueno, doncs, un altre tema que es diu Your Love Keeps Lifting Me, més conegut com Higher and Higher, de Jackie Wilson, i surt el mateix disco que abans. Molt bé. Que no penso tornar a dir perquè ja no cal. No. Però també és un tema molt bo, molt conegut. Ganja Nights. Què tal? Molt bé. Impressionant. Apalancadet, eh? Sí, sí. Jo d'aquí ja m'adormia, tio. Que sí? Sí, tio. Si fiques algo més animat... Sí, jo, sí, tio, ara no. Posaré la trinca, eh? Botijo. Com és? Digue-la, canta-la, canta-la. No, no, no. Botijo, vull que els meus fills em facin sombra. Quin munt de fills de puta que hi ha. Aquí ets lliure, eh? Aquí ets lliure de dir com vulguis. Sí, aquí a fora també. Només faltaria. Bueno, pues el pròxim tema és That's My Girl, de Dee Clark, del seu disc Raindrops. I jo trobo que és molt bona. Sí, no? Per això l'he portat, si no, no l'hagués portat. No, ja. Sí. Però si portes merda no cal que el portis, eh? I, bueno, si em deixeu, la dedicaré als col·legues, perquè en certs moments trobes que els col·legues són molt importants. I això. Oi, ja la pots enxufar, David. Sí. Vinga. Doncs seguim aquí a Guns N' Roses. Espera't, espera't. Si no punxeu a FM. Això és un petó de gay, de gay anglès. De sants. Bueno, pues una això. Mica de hot, saps? Perquè sempre que tinc el pallaret i al costat sempre és hot. Ja vas tot trompat o què? Posa sí, tot, és com les semifinals de l'última Champions del Barça, saps? Que quasi que me'l follo, tio, però bueno. Sí. Sí. Quasi. Per sort, quasi. Per sort, quasi, no? Per sort, quasi. Bueno, gent, anirem a dir unes quantes notícies que hem trobat. Sempre hi ha notícies a anunciar. Doncs, bueno, com us vaig dir la setmana passada, doncs sí, en efecte, Boss Sounds Festival doncs, ha canviat una mica de nom. Ara es diu Red Stripe i Boss Sounds Festival, i que ja no es fa l'octubre i el novembre, com estem acostumats. Això es farà aquest pròxim cap de setmana, 20 i 21 de juny. Ja va començar el 4 de juny amb The Mighty Diamonds i Erasitides. I bueno, doncs el dissabte 20, a partir de les 6 de la tarda, que sempre són horaris raros. Sí, home, perquè els ingressos són raros de collons, tio. No parlis tant, eh? No parlis tant. Pues bueno, dissabte 20 de juny hi haurà el Super Skinhead Reggae Derek Morgan, i també hi haurà Owen Gray, 15 pounds, això a uns 22 euros. I diumenge 21 de juny, també a les 6 de la tarda, doncs hi haurà el Freddie MacGregor i els The Congos. Ja podeu dir, doncs, Freddie MacGregor, The Congos més roots, Derek Morgan i Owen Gray més clàssic. També 15 pounds. Doncs bueno, gent... I no hi ha bono pels dos dies? No ho sé, no ho he trobat. Sí, 30 pounds. Si no, fiqueu-vos al ticket, Ticket England, i segurament trobareu allí un doble, suposo, una doble entrada. Quan vam anar a l'altre us vau comprar un d'aquells dels collons, no? Que sí. Que més barat. A veure, suposo que sortirà. Bueno, no sé. Gent, qui vulgui descobrir a veure si hi ha doble entrada, fiqueu-vos aquí a Ticket England. Doncs bona gent, us ficaré aquí el següent tema. Us he portat aquí els The Commitments amb aquest Nowhere to Run. Gran pel·lícula, Commitments. Saps que em cagaré en Déu? Què està passant? Què està passant aquí? Ara. Fill de puta, li dono el play i se'n va la segona cançó perquè és així de vacilón el trasto aquest. Bueno, no ho he de com immens. But you Bueno, gent, us he de dir el que els estava comentant als nostres companys. Hepcat, gran grup, Hepcat, doncs torna a als escenaris aquest pròxim setembre, ja amb una gira per Califòrnia i en mans del gran cantant Greg Lee, no el que sortia a la tele, que no me recordo com se deia. Greg Lee, que va fer l'últim disc, Push and Shove, segueix a la càrrega. I bueno, també direm que la setmana que ve no farem programa, ja que és la revetlla de Sant Joan. Sant Joan, la revetlla és el dia abans, no? Dimecres que ve, vols dir? Dimecres? Jo diria que no, eh? És 24. No. Dimecres és 24, sí, la revetlla és 23. Ja dimecres que ve. Clar, avui és 17. Hòstia, vaja. No? 17 és avui? Sí. Demà 18, 19, 20, compte. Vaja. Doncs en la nit del dimarts... Petardos i coca. Clar, llavors el 24, què? Petardos i coca. Hi haurà programa o no, llavors? El dimecres 24? Jo trobo que... Jo no hi seré. Jo seré, depèn de la nit abans. ai. Vull dir que no ho sé. Jo sí que no hi seré, que curro, o sigui que... Pues no. Entre petardos... Pues no, entre petardos i coca... Puh. Okay. I a més jo, bueno, ara jo vaig a Cerdanyola, que ara el Gerard em dirà que hi toca a Cerdanyola. Doncs sí, Frankie, mira, doncs sí, al Mundo Caníbal, a Cerdanyola del Vallès, carretera Barcelona, quilòmetre 135. Ui, per trobar això me cagarem Déu. Sí, sí, és una mica difícil. Fàcil, és fàcil. Jo hi he estat, sí, però... Fàcil. És una... Sí, sí. Sí? S'entra bastant bé, eh? Sí? L'entrada que entra... Bueno, però jo vaig en transport públic, com si va. Ah, bueno, llavors jo no ho sé. Ja no et digo, no. Pues bueno, doncs hi ha un bon cartell, hi haurà Derek Morgan i Bitty McLean, que el Frankie ja ens va fer 5 cèntims i ha anat ficant singles que ha anat comprant. Doncs tocaran no amb bandes, sinó amb un sound sistema, amb els Niavinji Sound. Després també completaran el cartell també els Dance Crazier Sound, Badalonians, amb el senyor Wilson, que diries que és el cantant de Thorpedians, i els Harticans Sound, amb el nostre company Jordi Llard. Ja li diem així, Jordi Llard. Sí. Jordi Llard. Doncs és entrada única, 15 euros a guixeta, a partir de les 10 de la nit. Doncs David, anem tirant al següent tema, és tema dels Mohawks, aquest Sound of the Witch Doctor. Thank you. the heart. I senyors, i també el mateix dimarts 23 hi ha cap a Girona, doncs se fa el primer festival d'Escala Reggae. Es farà allà a la platgeta de l'Escala, gratuïtament, i hi haurà els grups de The Lighters, The Cabrians, Soweto i la Sound System Super Cannibal, a partir de les 11 de la nit. Però us he de dir que llenço... Sí, sí, critiquem. Una crítica als que porten, que diuen els que porten Tarragona, saps? De que l'any passat doncs va haver un apartat i sempre hi ha hagut tres diferents espais, l'electrònica, l'alternatiu i ja més derivat a les orquestrilles, no? Orquestres i això. Sí, però les orquestres les foten per... més tirant allí a la platgeta. Doncs enguany, això del reggae i l'esca s'ho han passat per on jo sé, i només han deixat... Pel forro dels ous. Lo de l'alternatiu també s'ho han passat pel forro, i només s'han fotut que es creuen que a tothom li agrada la música electrònica, que per mi no és música, i doncs sí, xecs, només podeu gaudir d'electrònica i chillout. Doncs la gent aquesta que diuen de que porta Tarragona... No, des d'aquí ens caguem amb la Santa Coloma. Amb la Santa Coloma és poc, saps? Anda que no, tio, vaya pebrots. Ens obliguen sempre a fotre el camp, tio, saps? I a casa i acaben fotre Soweto de Cabrians i de Kinky Coques l'any passat, que va estar de puta mare. Doncs enguany, doncs, nanai de la nanai, no em diguin que és la crisi, saps? Però bueno, gent, ja que m'he desfogat, anirem sentint aquí a la Betty, no a la Betty de l'Spencer de Ja que neixen estrellats. Spencer! Betty. Ni tampoc és la Betty McLean, no? Betty McLean tampoc. És la Betty Labet, amb aquest tema Feel Good All Over, amb Ganja Nights. Seguim aquí, Guns N' Roses, 100.100... Hòstia, quina emissora estem? 100.0. 100.0 de l'FM. 100.0 de l'FM. i bueno, si voleu tocar, se 977... Se sent a Vilaseca, eh? Ho vaig comprovar l'altre dia. Sí. 977-20-1500. Sí, senyor. Ja podria trucar algú. Sí, no, però bueno. Últimament ens truca ningú, saps? Ja, una mica abandonats. Ens estimen. Bueno. Però clar, perquè ara la gent està a les recetes, no està a casa escoltant programes. Bueno, després l'escolten... Per internet, no? Claro. Claro. I bé, Javi, què ens ficaràs? Bueno, pues ara canviem una mica de registre, perquè hi ha una cosa que si no la posava és que... és com si no hagués cagat. Vull dir... Bueno, és el collonut grup Agrolights, que acaben de treure el seu quart disc, que també són molt originals, hem posat quart. Quart, no? Sí, escrit així en romà. En romà, eh? Són tarragonins. Sí, sí, sí, sí, són de cala romana. Sí. Sí. I, bueno, els podrem veure aviat. El Nova Reggae, no? El Nova Reggae, que com sempre estaran collonuts, perquè és un grup de putíssima mare. Esperem que no plogui com l'any passat, tio. No, ja esperem que no. Esperem que toquin tots els que han de tocar, sí, perquè són una ristra, però... Ja els anirem dient d'aquí fins a l'11 i 12 de juliol. 11 vale. I 12 o 10 i 11? 11 i 12. Ah, vale. Pues menys mal que ho has dit. Sí, sí. Bueno, doncs pues, aquest tema es diu Keep Moving On, d'Agrolights, del quart disc. I bueno, m'agradaria dedicar-lo a un parell de col·legues que els tinc lluny d'aquí i els trobo molt a faltar. I un es diu Jaume, que està a Palma, i l'altre es diu el Figue, que està a Tortosa. I a veure... Maricón. No, Figue Maricón, perquè, no, perquè dissabte es va escaquejar de venir a fer de sí, fúlida amb el Botijo. Va, després però parlarem d'això. Després parlarem d'això, però... Però li perdonem. Sí, home, sí. I aquest tema, pues, per ell i espero, per Jaume. Espero que això ho estarà sentint, Figue. Sí, segur. Sí. Ja hi pots comptar. Vinga, fot-li, David. Prepara'm unes baldanes, per cert. Això. Javi, bueno, promet. Ah, que sí. Promet molt. Jo pues, bueno, en menys d'un mes els veurem en directe. Sí, que... L'has pogut escoltar i ja... N'hi ha molts que valen la pena moltíssim. De fet, en la línia d'Agrolights. Però no l'he sentit encara molt. Hi ha 20 o 21 temes i bueno, això té que ser la rehòstia. O sigui... Tots els discos... Jo diria que és el grup revelació de, no sé, de l'era moderna. Agro-reggae, fot-li gasto... No paren, I en concert impressionant, perquè el piano o del Hammond o el que collons que portés, sí, aquell, l'índio aquell, li fotia hòsties així amb el costat de la mà, rotllo Kung Fu. És que no tocava ni amb els dits, li fotia hòsties amb la mà de costat. Era impressionant, eh? Feia un Kung Fu fighting. Sí, això mateix. Pues bueno, gent, ja anirem escoltant d'aquí endavant aquest nou treball que ens ha presentat el Pallaretti. I anirem seguint aquí amb Soul, que has tret d'un disc que es diu Soul, d'Atlantic Records, de Ben King, aquest... Què és el Soul? What is Soul? Això ja estem ja a la recta final ja, del programa. Tot el bo s'acaba. 101.0 de l'FM, Ràdio Sant Pere i Sant Pau, la que més enganxa nights. I no haurà trucat ningú, eh? No. Té collons. La gent està a la plaça de la Font. A la plaça de la Font, allí. O li crea mala mà i no pot agafar el telèfon, ho saps? Això. Bueno, pues... A veure, jo vull posar un tema abans d'acabar, perquè si no el poso... fotré foc aquí a la ràdio, perquè jo encara no havia vingut des de que el Barça ha acabat la seva temporada collonuda, impressionant, bueno, sense paraules. Tu creus que es podrà repetir? Sí. Sí? No sé quan, però sí. L'any que ve. Esperem que l'any que ve. I si convens, deixem la copa del puto rei pel camí. Bueno. Si no es pot ser triplet, que sigui aquesta la que falli. Doblet Champions Lliga. Sí, triplet, però Lliga, Copa Catalunya. Jo firmo. Copa Catalunya, la Lliga i la Champions. Mira, ara, hòstia, Frankie. El triplet, Frankie. Sí, senyor. El nou i millorat triplet. Encara diré més. Triplet amb el Gamper, de Copa Catalunya. Mundialito de clubs. Bueno, encara falta Intercontinental, també, per ell. Però vinga, aquesta també, sí, què collons. La Supercopa, també, d'Europa. I, bueno, la Guardiola mecànica. Ai, ai. Bueno, doncs pues és un tema que... A veure, és de fa uns anys, perquè és de la maqueta de Pilseners, i és tot un himne, i aquí tots bueno, que estem aquí ho sabem. Sí, sí, bueno sí. Ja ho pots ben dir. Es diu Barça pertany a mi. Que alhora és la famosa England belongs to me, que la feia en Cocker Spaniel, també. I bueno, té uns anys, però està molt en l'actualitat. Si només canvies Núñez per la porta, li segueix totalment vigent. És cançó que no té data de caducitat. Sí, bueno, pel Núñez una mica, però el treus i li poses a la porta i... No, sempre és canviar-ho. És exactament el mateix, com sempre. I, bueno, i a part de dedicar-la al Barça i a la seva temporada collonuda i al Madrid que el donguin pel cul i ho cremin tot, també la vull dedicar al Botijo, perquè igual que si canviem Núñez per la porta, si canviem la porta per David i Barça per Botijo, pues aquesta cançó últimament s'ha sentit molt. Ara no se t'assena tu, t'has quedat amb això? Ho has vist? Ho heu vist? Li ha tallat la veu. Censura, cabrón! Li ha ficat una censura a l'home peix. Torna'm a enxufar, home, que un Déu va parir. Que també ets jugador i també et vam animar, home. Vale. Bueno, doncs pel Botijo, que l'altre dia va guanyar 4-3 al Terrassa. David, dimissió! Va ser collonut, va ser un partit molt disputat. Rotllo Barça és Atlètics de Madrid i així, sí, de molts gols. No? Sí. Però bueno, nosaltres vam fer de 12 jugador i... De vuitè, perdó. En aquest cas seria de vuitè. Vam amassar l'equip contrari, l'àrbit. Sí, vam anar amb... Si marques un gol, te mato. Aquí va fer falta. I te trenco les cames i no sé què, perquè... Vamos. Però bueno, pues... Això. Pel Barça, pel Botijo... I per Catalunya. Yeah. Bueno, bueno. Bueno, ja m'ha arreglat l'ordinador, ara que s'acaba el programa ja està tot arreglat. Sí, bueno, em posaré una més que res per treure... Entre que el David la posa i no, aquest tema del Barça hauria de ser per tots els culers. Sí, no? I en concret, pues, no sé, la Blanca, el Manolo, el Franqui, el Gerard, l'Alicia, la Eli, el Pepo... Etcètera, tota la futura penya blaugrana de Tarragona, que ja veurem com es dirà. Sí, no? si tremenda o Valdana, blaugrana... Ja Valdana, blaugrana. Valdana, blaugrana té bastants punts. Sí, sí, i la tremenda també. També. Però bueno. I bueno, tot el Kennedy i tot aquest personal. Oh, i tant. Segur que em deixo gent. Sí, fijo. Sí, fijo. Però bueno. Bueno. Que els donin pel cul. Que els donin pel cul els madridistes. Els merengues dels collons. Bueno, gent, recordeu que aquest divendres ens veiem a... El Groove. A Groove, a les 11 de la nit. Soul in Other Soul, en mans de DJ Alice, El Paso i Víctor Retrospeole. Molt bé. I ara m'ha sentit una cançó que fa com, no sé si un mes o així, que la porto, que la volia posar. Les altres ja estan gravades a l'ordinador, doncs si el pròxim dia no fa falta passar per aquest suplici. M'ha sentit un tema de Jimmy Soul, ja que ha anat el tema així de Soul. No és ben bé Soul, això, però segur que us agrada. Eh? If you wanna be happy. Bona nit. Boníssima, bona nit. Bona nit. 'Cause here I come. Yaga, yaga. Bueno, a veure. No, no ho és, no? No, no, no, no, no. Tira pa, tira pa. Collons, passa, tio, si és que... Fota-li una patada, David, tio. Fota-li una patada, ja, perquè... Tornarem a provar, és que no sé, tio. Bat de béisbol, oe, bat de béisbol. Ara, ara, sembla que sí. Molt bé, ahí va. Bueno, doncs fins aquí hem arribat. Bueno, sí. Fins la setmana... No, la setmana que ve no hi ha programa, que és Sant Joan, tio. Fins d'aquí dues setmanes, Guns N' Roses. I recordeu, aquest cap de setmana fan barraques a Reus. Si voleu anar. La setmana a Reus. Divendres ja festa de sol a... Bueno, ja dissabte. Vale. Doncs no, Reus, deixem aquí amb el Fosky, que ve amb el seu Metal Convulsed, i naltros, res, pues, fins d'aquí dues setmanetes. Això. Bona nit, Guns N' Roses. Bona nit, porteu-se bé.